ten track nie był jak nieudany gang. Co to? Skorpion to mój znak zodiaku. I choć czasem peklu tak, ja nie sprzedam tego rapu. Tak, PDG, KDG, to mój nieśmiertelny skład. A w tej grze nie zamierzam dawać złych czy dobrych gra. Życia sam nauczy cię ten agresywny świat. Każdy kluczy w labiryncie zaledwiwa. Środkowy palec mam dla tych, co walczą o sejmowe mandaty. Szmaty, a zwykły człowiek tyra na dwie zmiany, żeby spłacić raty, by nie stracić pracy, by nie stracić chaty, bo znów podnieśli czynsz, czy wybrać dym, skoczyć i zapomnieć się w tym, czy kroczyć nadal tą ścieżką. Jeden kiedyś mi gadał, przecież nie jest tak ciężko, bieda ściele się gęsto. Z takiej jestem dzielnicy, z takiej jestem rodziny, takiej jak ty skurwysyny. Ja mam dumę i rymy, ty nie masz nic, dla ciebie pozostawiam brak godności i kicz. Więc idź chłopcze, zabierz ze sobą swoje wartości. Tutaj nikt cię nie poprze, tutaj nie ma litości, dobrze? Tutaj nie ma litości, dobrze? Tam na co jest, rap, gasto, gasto, gasto, poznańskie ulice. Natomiast pożyję, po tym jest dosa, rap, rap, gasto, gasto. Robię w tym mieście, ja dbam o to, by nie upaść twarzą w błoto. Robię to właśnie po to, słów po to, płynie w PDG szkole. Być gotowym na potop jak Noe, trzeba tu być pewnym. Chyba tylko tego, że wciąż biją bębny. Mieć nadzieję, że to nie trud daremny. Zatracić siebie goniąc bejmy. Rap to nie tylko fejm i królewny. To ciąg bezsennych nocy, bezwzględnych mocy. Kiedy bez sens świat toczy, pora się jednoczyć. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Tylko tam, gdzie kroczysz, jesteś. Czas jest testem, jestem. Pozostanę tym, kim byłem. Choć szmat drogi przybyłem, w chuj się zmieniłem. Jak rak tyłem, się nie wycofam. Ani jak krab bokiem. 06 będzie rap rokiem. Stoję pod blokiem, gadam pod bokiem. Idzie ciąg w obieg, robię krok w ogień. Wiesz, nikt nie mówił, że będzie różowo. To krato rymy pakowane próżniowo. Masz tu szczerą i hardkorową nagrywkę nową. My idziemy przez rozgrywkę życiową. PDG drogo, z gorzką, żołądkowo. To wolne słowo tworzy moją osobowość. To miasto kryzysu, rap, gasto, gasto, gasto, gasto, poznańskie ulice. To miasto żyje, po tym jest dosa. Rap, rap, gasto, gasto. Da, aha. Da, aha. Robię w tym mieście rap, jakby nie miało być jutra. Wchodzę jak hutra, trzymam jak kurwa co bym dał. Robię w tym mieście rap, bo ten luz mam w luzach. I jak każdy po trochu liczę na fuksa. Cóż dbam o to, by każdy track był jak złoto. By syly robił kocioł, kiedy hamulce zawodzą. Kiedy pędzę jak pociąg, sunę bez trzymanki. Tu chodzi o pekę, wychodzą za sobą drzwi zamknij. Weź się ogarnij, opanowałem twoje hajfy jak taki karmi. Lepiej padnij, to PDG, podziemny życia soundtrack. Jak Niki Lauda, jadę po bandach. Wchodzę na Janka, jak Jank. Mam w siedle przy browarach i tłustych blantach. Piąty element, niezmieniony wariat. I tak wracam jak karma, jak déjà vu. Szelerini, kila z grup, szwadron GRU.